Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimizde Ali İmran suresinin 78. ayetinden itibaren devam ediyoruz. Rabbimizin bu suremiz içerisinde bize neler emir buyurduğunu, bizi nelerden engellediğini, bize neler öğreteceğini hep birlikte öğreneceğiz inşallah. Evet, Rabbimiz buyurur ki, Ali İmran suremizin 78. ayetinde, وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَر۪يقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Bir önceki dersimizde 77. ayeti kerimeyi okumuştuk. O ayeti kerimede bize Rabbimiz bildirmişti ki, duyurmuştu ki, o kimseler var ya, o İsrail oğulları var ya, o Allah'ın kulları var ya, onlar Allah'a verdikleri sözde durmazlar. İmanlarını küfre satarlar. Hidayet üzere olmalarına rağmen sapıklığı tercih ederler. Evet. Allah kıyamet günü onların yüzüne bakmayacak, onlarla konuşmayacak, onları temize çıkarmayacak ve onlara acıklı bir azap hazırlamıştır diye öğrenmiştik. Bugün aynı konuya devam ediyor Rabbimiz. Ali İmran 78. O insanlar içerisinde, o İsrail oğulları içerisinde, o Allah'ın kulları içerisinde, o değişik dönemlerde, değişik zaman ve zeminlerde ortaya çıkarak kendilerine bir şey var olduğunu zannederek Allah'ın kitabını eğmeye, büyümeye çalışanlar vardır. Evet, onlar arasında, o Müslümanım diyenler arasında, o Allah'ın kuluyum diyenler arasında, ağzını yüzünü eğmeye çalışanlar vardır. Kitabı eğip büyüyüp, kitaptan bazı şeyleri, ondan olmadığı halde ondanmış gibi zannetmeleri için, Müslümanların kafasını kurcalamaya çalışanlar vardır. Yani diyor ki, Peygamber döneminde başörtüsü vardı, deve de vardı. Şimdi başörtüsü de olmamalı, deve de olmamalı. Yani öyle bir kıyas yapıyor ki, şeytani bir kıyas, saf zihinleri bozuyor. İşte bugün de aynı şekilde bu ayeti kerime geçerli. 20. asırda ve 21. asırda fark etmez, her dönemde böyle kimseler ola gelmiş. Musa aleyhisselam dönemindeki İsrail oğullarının papazları, hahamları yani hocaları da aynısını yapmış. 21. asırdaki insanlar da aynısını yapıyor. Maksat kan akıtmak değil mi canım? İstersen kurban olarak koyun kesersin, istersen sığır, istersen tavuk, istersen hindi kesersin, istersen deve kuşu da kesebilirsin. Maksat kan akıtmaktır diyor. 14 asırlık İslam kültüründe tavuğun, horozun, hindinin kesilmeyeceğini herkes biliyor. Ama bazı bilmeyenler varsa binde bir, milyonda bir, onların kafalarını çelmeye çalışıyor. İşte Rabbimiz Ali İmran suremizin 78. ayetinde de bize bu gerçekleri bildiriyor. Ve inne minhum, o insanlar arasında vardır. Leferikan yelvune elsinetehum bil kitab. Söyledikleri Allah'ın kitabından olmadığı halde ondan olduğunu sanasınız diye dilleriyle kitabı çarpıtırlar, dillerini eğerler, bükerler. İşte aynen az önceki verdiğim iki misalde olduğu gibi. وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ. O söylediklerinin kitapla alakası yok, Kur'an'la alakası yok, peygamberle alakası yok, dinle, imanla alakası yok. Ama öyle sanasınız diye bunlar bu şekilde söylerler. Bu şekilde ortalığı karıştırmak için, kafaları bulandırmak için böyle şeyler yaparlar. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ. Allah'ın demek istediği de zaten buydu ama insanlar anlayamadılar derler. Başörtüsü 14 asır evvel geçerliydi. Bugün geçerliğini yitirmiştir derler. Evet, değişik zaman ve zeminlerde de aynı şekilde böyle söyleyenler çıkmış. 80'li yıllarda da böyle söyleyen birileri çıkmıştı. 14 asır önce başörtüsü vardı. Niçin? O gün insanlar kadınlarına, kızlarına saç bakımı yaptıramıyorlardı. Kuaför yoktu. Saç bakımını yapamadıkları için başlarındaki saçlarının telleri yemeklerin içerisine düşmesin diye başörtüsünü emretmişti peygamber diyor. 80'li yıllardaki büyük kafirin biri. Evet, şimdi kuaförler var. Şimdi saç bakımı yapılıyor. Bugün için başörtüsüne gerek yok. Bu Kur'an'da da yazmaz, böyle bir şey de yok diyordu. Kendi kafasından bazı gerekçeler ortaya koyarak bu şekilde dengesiz bir şekilde İslam'a, dine, Kur'an'a saldırıyordu insanlar. Her dönemde var. 80'li yıllarda böylesi vardı. Şimdi de 2003'lü yıllarda böyleleri çıktı ortaya. Allah da bu ayette diyor ki, Kur'an'dan olmadığı halde, dinden olmadığı halde, dinden imiş zannedesiniz diye size böyle şeyler söylerler. Esasında o söyledikleri şeyin hiçbiri وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Allah katından değildir. Allah tarafından söylenmiş bir şey de değildir. Bunu da böylece bilesiniz. وَيَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Onlar bile bile Allah'a karşı yalan söylerler. Evet. Allah'a karşı yalan söylüyor, din adına yalan söylüyor, Müslümanlık adına yalan söylüyor, Müslümanların kafasını bulandırıyor. Bazı bilgisi olmayan, ümmi diyebileceğimiz veya kitaptan, sünnetten haberi olmayan cahil kesim de, bilgisiz kesim de bunu bir şey zannediyor ve ona göre kafasına yerleştiriyor. İşte Rabbimiz Ali İmran suremizin 78. ayetinde bize bu tip kimselerin çıkabileceğini, değişik demagoji metotlarıyla insanların kafasını İslam adına bulandırabileceğini bize hatırlatmış oluyor, bize bildirmiş oluyor. Biz de gözümüzü dört açarak böyle kimseleri dinlememeliyiz, böyle kimselerin sözlerine kulak vermemeliyiz veya bunlara değişik protesto metotlarıyla bunları protesto etmeliyiz. Rabbimiz bize bu ayetle bunu bildirmiş oluyor. 79. ayet, Ali İmran 79. Mâ kâne لِبَشَرٍ اَنْ يُؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَةِ سُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ Evet, Rabbimiz Ali İmran suremizin 79. ayetinde de buyurur ki, Allah'ın kitap, sağlam muhakeme ve peygamberlik bağışladığı hiçbir kimsenin, yani peygamber olan, elçi olan, görevli olan hiçbir kimsenin bundan sonra kalkıp insanlara Allah'la birlikte veya Allah'ı bir kenara bırakıp da bana kulluk edin demesi düşünülemez. Hiçbir peygamberin böyle söylemesi mümkün değildir. Ama bugün sahte peygamberler konumunda olan insanlar din adına konuşmak suretiyle kendilerinden bazı mükellefiyetlerin ve farzların kalktığını ortaya koyuyorlar. Diyorlar ki, sabah namazını kılmadığımdan bahsediyorsunuz. Allah benim çok çalıştığımı bildiği için benim sabah namazı kılmamı istemiyor. Evet, çağdaş sahte peygamberlerden böyle söyleyenler var. Allah bana niçin namaz kılmadı, kılma dedi, onu bu şekilde izah ediyor. Allah benim diğer sahadaki çalışmalarımı çok iyi bildiği için, sen bu sahada çalış, sana namaz gerekmez. Namaz senden kaldırılmıştır. Sahte peygamberler İslam adına insanları, kalplerini, kafalarını her yönden bozmaya çalışan insanlar bu şekilde söylüyorlar. İşte 79. ayette de gerçek Müslümanın böyle bir sahtekarlığa düşmeyeceği vurgulanıyor. Allah'ın peygamberlerinden hiçbiri Allah'ı bir kenara bırakın da bana kul olun demez. Allah'la kişi arasına, kul arasına kimseyi sokmaz. Evet, İslam'da Allah'la kul arasına kimse giremez. Tevbe kapısı açıktır. Araya vasıtalar koymak suretiyle, araya trafolar koymak suretiyle, değişik şekillerde araya kimsenin girmesi İslam'da yoktur. İşte Rabbimiz 79. ayette de bize bu gerçeği bildiriyor ve duyuruyor. Hiçbir peygamberin, hiçbir gerçek Müslümanın bu şekilde söylemesi mümkün değildir. Allah'la birlikte veya Allah'ı bırakıp da bana kul olun demesi düşünülemez. Aksine o peygamber onlara şöyle öğüt verir. Peygamberlerin toplumlara verdiği öğüt ve nasihat budur. Öğrendiğiniz ve derinlemesine incelemekte olduğunuz kitap gereğince Rabbinize halis kullar olunuz. Evet. Rabbinize halis kullar olunuz. Velakin kûnû rabbâniyyîne bimâ küntüm tuallimûnel kitâbe ve bimâ küntüm tedrusûn. Okuduğunuz kitabın size öğrettiği Müslüman modeli neyse, o Müslüman modeline göre Müslüman olunuz. Değilse, Kafanızdan ayrı ayrı Müslümanlık modelleri çıkarmayınız. Allah nasıl Müslüman olunacağını gönderdiği kitapla bildirmiştir. Nasıl Müslüman olunacağını örnek şahsiyet olan peygamberiyle topluma göstermiştir. Sen de aynen peygamber gibi ol, kitaptaki tarif edilen gibi ol, onun dışında değişik bir model izlemeye kalkma. İşte 79. ayette de bize bu gerçek böylece bildirilmiş oluyor. 80. ayet. وَلَا يَأْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ اَرْبَابًا اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Evet. Rabbimiz bu 80. ayette de buyuruyor ki, o peygamberler, o gerçek Müslümanlar, o hakiki Müslümanlar, evet size şu şekilde de emretmezler. Melekleri veya peygamberleri ilah edinmenizi de emretmezler. Siz Müslüman olduktan sonra size inkar etmeyi mi emredecekler onlar? Hiçbir peygamberin insanlara kalkıp da siz melekleri ilah edinin veya beni peygamber olarak ilah edinin demesi mümkün değildir. Ama sahte peygamberler, sahte Müslüman olarak ortaya çıkarak insanları, kafalarını, kalplerini karıştırmak isteyenler bu şekilde şeyler söyleyerek insanları aldatmaya ve avutmaya çalışıyorlar. Halbuki gerçek peygamberin, gerçek Allah yolunda olan kişinin bu şekilde melekleri ve peygamberleri ilah edinin, Rab edinin demeleri mümkün değildir. Çünkü bu İslam'dan sonra küfre dönmek demektir. İslam'ı bırakıp küfre girmek demektir. Hiçbir peygamber de bunu yapmamıştır ve yapmaz. 81. ayet. وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْسَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Allah tüm geçmiş toplumlardan peygamberleri vasıtasıyla şöyle söz almıştı. O günün insanları peygamberlerine bu sözü vermişlerdi. Allah bize geçmişteki tüm peygamberlerin kendi toplumlarından bu şekilde söz alındığını bize bildiriyor. Bu bir kayıp haberidir. Bilmiyorduk. Bu ayeti okumazdan önce böyle bir şeyden haberimiz yoktu. Evet. Allah geçmiş toplumların hepsinden kendi peygamberleri vasıtasıyla şöyle söz almıştı. Eğer kitabı ve hikmeti size verdikten sonra halen sahip olduğunuz gerçekleri doğrulayan bir elçi size gelirse ona inanmalı ve yardım etmelisiniz. Bu şarta dayalı olarak sözümü kabul ediyor musunuz? Evet. Allah peygamberleri vasıtasıyla tüm toplumlardan bu sözü almış. Allah size peygamber gönderdi. Gerçekleri doğrulayan, kendinden önceki gelen peygamberleri tasdik eden bir elçi göndermiştir. Bu elçi aynı şekilde tüm peygamberlerin söylediği sözü söylüyor. Size bir elçi, bir peygamber gelirse onu tasdik etmeli, onu desteklemeli, onun istediği şekilde hareket etmelisiniz. Eğer Müslüman olduğunuzu iddia ediyorsanız, eğer kul olduğunuzu iddia ediyorsanız. Bu şarta dayalı olarak sözümü kabul ediyor musunuz diye söz almıştı. Onlar da kabul ederiz dediler. Allah öyleyse buna şahit olun, ben de sizin şahidiniz olacağım demişti. Her peygamber kendi toplumuna, kendi ümmetine bu söz alma işini yapmıştır. Allah bize bunu bildiriyor. Dolayısıyla ve şahit olun dedi. Herkes birbirine şahit. Allah da o andaki şahitlerin hepsine birden şahitlik edecektir. 81. ayette de Rabbimiz bize bu gerçeği bildirdi. 82. ayet. فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Artık bundan sonra her kim verdiği bu sözden dönerse işte onlar Allah'ın yolundan çıkan kimselerdir. Evet, hepsi söz veriyor ama Allah'ın yolundan dışarıya çıkıyor. Verdiği sözde durmuyorlar. Allah da diyor ki, peygamberlerden aldığım benim de şahit olduğum, peygamberlerin de şahit olduğu bu gerekçeli hükme göre kim vazgeçerse bu işten, gerçekten o zararda ve ziyandadır. Gerçekten o yoldan çıkmış kimsedir. 83. ayet. Efe gayre dinillahi yebğun ve lehu esleme men fis semavati vel ardı tav'an ve kerhen ve ileyhi yurca'u. Şimdi onlar Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Allah'ın hayat tarzından başka bir hayat tarzını mı benimsiyorlar? Şimdi onlar Allah'ın ortaya koyduğu şeriattan, anayasadan başka bir anayasaya mı tabi olmak istiyorlar? Halbuki göklerde ve yerde olan her şey isteyerek ve zorunlu olarak ona boyun eğmiş ve teslim olmuş durumdadır. Güneş itiraz etmiyor, Allah'ın emrine göre hareket ediyor. Ay hakeza, yıldızlar hakeza, bulut hakeza, yağmur hakeza. Yeryüzündeki toprak ve toprak altındaki her şey Allah'ın emrine göre hareket ediyor. Okyanuslardaki balıklar Allah'ın emrine göre hareket ediyor. Hiçbiri itiraz etmiyor. Canlı cansız hepsi itiraz etmeden Allah'ın emrine göre, Allah'ın verdiği talimata göre hayatını sürdürüp gidiyor. Hepsi ona boyun eğmiş. Tav'an ve kerha. Evet, isteyerek ve zorunlu olarak. Ama insanlar ve cinler karşı çıkıyorlar. Yaratıklardan insanlar ve cinler Allah'ın emrine karşı çıkıyorlar. Onun dışındaki mahlukatın içerisinde, kainatın içerisinde hepsi isteyerek veya zorunlu olarak ona boyun eğmiş ve teslim olmuş durumdadır. Ama insanlar itiraz ediyor. Cinler itiraz ediyor. Bunun dışında itiraz eden yok. Verilen emre göre hareketini sürdürüyor hepsi. Mahlukatın hepsi Allah'ın emrinden dışarıya çıkmıyor. Hiçbir saniye ve hiçbir milim dışarıya çıkmıyorlar. Vazifelerini aynen sürdürüyorlar. Ve ileyhi yurcaun. Dönüş zaten onadır. Eninde sonunda insanların döneceği yer onun huzurudur. Hesap görülmek üzere onun huzuruna bütün insanlar varacaktır. İnsanların hepsinin hesabı orada görülecektir. Evet. Ali İmran suremizin 84. ayeti kerimesi. Rabbimiz buyuruyor ki: Kul âmennâ billâhi ve mâ unzile aleynâ ve mâ unzile alâ İbrahîme ve İsmaîle ve İshâka ve Yâkûbe vel esbât ve mâ ûtiye Mûsâ ve İsâ ven nebiyyûne min rabbihim lâ nüferriku beyne ehadin minhum ve nahnu lehu müslimûn. Öyleyse ne yapacağız sorusunun cevabı geliyor burada. 84. ayet, bunca ayetleri dinledikten sonra ne yapmamız gerekir sorusunun cevabı oluyor. Rabbimiz de buyuruyor ki, de ki, söyle, haykır, duyur, şöyle söyle. Biz Allah'a, bize indirilen kitaba, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve onun neslinden gelenlere, tüm peygamberlere ve tüm peygamberlere indirilenlere, Rableri tarafından Musa'ya, İsa'ya ve tüm peygamberlere Rablerinden indirilen şeylerin hepsine inandık. Onlar arasında hiçbir ayrım yapmayız ve biz ona teslim olanlarız. Diyeceğimiz bu. Müslümanız diyorsak Allah değişik zaman ve zeminlerde, değişik kesimlere peygamberler göndermiş. Tüm gönderdiği peygamberlere kendisi vahiy ile bazı şeyler bildirmiş. Bazı peygamberlere broşür gibi bilgiler vermiş. Bazılarına da kitap vermiş. Tevrat, İncil, Zebur, Kur'an gibi. Tüm bunların hepsi Allah tarafındandır. Allah'a inanıyoruz, peygamberlerine inanıyoruz. Peygamberlerine gönderilen kitaplara da inanıyoruz. İbrahim'e, İsmail'e, Yakub'a, Yakub'un torunlarına, Musa'ya, İsa'ya indirilenlerin hepsi aynı Allah tarafından indirilmiş kitaptır. Hepsi aynı Allah'ın gönderdiği peygamberlerdir, elçilerdir. La nuferriku beyne ehadin minhum. Onlar arasında ayrım yapmayız. Yahudilerin yaptıkları gibi yapmayız. Onlar, Hristiyan ve Yahudilerin hepsi bizden olacaktı peygamber, bizim ırkımızdan olacaktı, bizim soyumuzdan gelecekti diyorlar. Peygamberi bekliyorlardı Medine'deki Yahudiler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olarak gönderildiği esnada hepsi diyorlardı ki Böyle bir peygamberin geleceğine inanıyoruz. Onun gölgesi yaklaşmıştır, çıktı çıkacak. O gün Medine'deki Evs ve Hazreç kabileleri, siz böyle bir şeyden bahsediyordunuz, yıllardır bunu söylüyordunuz, böyle bir peygamber Mekke'de çıkmıştır, niçin ona inanmıyorsunuz dediklerinde, ne diyorlardı Yahudiler? Olmaz, biz ona inanmayız. Niçin? O Mekke'den çıktı. Biz Yahudilerden çıkması gerekirdi demek suretiyle kendilerinden bekliyorlardı. Kendilerinden çıkmayınca inanmadılar. İşte biz o Yahudilerin yaptığı gibi yapmayız. La nüferriku beyne ehadim minhum. Tüm peygamberler Allah'ın gönderdiği kimselerdir. Tüm peygamberler seçkin insanlardır. Biz o peygamberler arasında ayrım yapmayız. O peygamberleri hepsini Allah'ın gönderdiği peygamberler olarak tanırız ve biliriz. Onlara gönderilen kitaplar da Allah tarafından gönderilmiş kitaplardır. Bugün hepsi tahrif edilmiş, bozulmuş, papazlar tarafından düzmece kitaplar haline getirilmiştir. Ama son kitap, İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun ayet-i kerimesine göre, kıyamete kadar sigortası Allah tarafından yapılmıştır. Kimse tarafından değiştirilmesi mümkün değildir. Bu son kitaba da biz inanırız diyeceğiz. Rabbimiz bize bunu emrediyor. Böyle söylerseniz Müslüman olursunuz. Peygamberlerin hepsini peygamber olarak kabul ederseniz Müslüman olursunuz. Kimileri de diyor ki, ben kendi peygamberimize inanırım, başkasına inanmam. Kimsenin peygamberi? Son peygamber Muhammed Aleyhisselam. Ondan evvelkiler olmaz, ben inanmam onlara. Hayır, öyle bir ayrım yok. Son peygamber, ön peygamber yok. Hepsi Allah'ın peygamberidir. Hepsine inanmak mecburiyetindeyiz. İşte bu ayet-i kerimede de Rabbimiz bize bütün peygamberlere inanılması gerektiğini bildiriyor ve duyuruyor. Hepsi peygamberimizdir. Hepsinden örnek alacağımız yönler vardır. Kur'an'da 25 peygamberin adı geçer. Bu peygamberlerin hepsinin değişik örneklikleri vardır. Nuh Aleyhisselam'ı sabırda örnek alacağız. Ne yapıyordu o? 950 sene peygamberlik yapmasına rağmen Müslüman olan kimsenin sayısı 40-50 kişi, gemiye binen insan sayısı. Diğerlerinin hepsi sular içerisinde tufanla yok edildiler. 950 sene sabırlı ve dirençli davranmış ama toplumundan ancak ve ancak 40-50 kişi imana gelmiş. Yine de sabırlı, 950 senenin sonunda da dua ediyor, yalvarıyor, yakarıyor, ya Rabbi ne yapacaksan yap diye. Allah da yerden su fışkırtıyor, gökten de yağmurlar indirmek suretiyle o insanlara tufanla sular içerisinde yok edip gidiyor. Diğer peygamberlerin hepsinin ayrı özellikleri var. Hepsinin değişik şekilde bize örnek tarafları var. Biz de hepimiz bu peygamberleri Kur'an'dan öğrenip, hayatlarını hadislerden öğrenip, bu peygamberlere göre hayatımızı tanzim etmeye, düzeltmeye, onlar gibi olmaya çalışacağız. Hepsinin bizim için ayrı bir örnekliği vardır. Bu yüzden la nüferriku beyne ehadim minhum ayeti kerimesine uymuş olacağız. Hiçbir arasında ayrım yok. Bu Yahudi peygamberi, bu İsmail oğullarından, bu şöyle, bu böyle yok. Bu benim peygamberim, o senin peygamberin, o onların peygamberi yok. Müslüman hepsini peygamber olarak kabul edecek, hepsine inanacaktır. 85. ayet. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ Kim İslam'dan başka bir din, İslam'dan başka bir hayat tarzı, İslam'dan başka bir yaşama biçimi, İslam'dan başka bir izim, kapitalizm, komünizm, sosyalizm, satanizm, faşizm, adı neyse yani, sonu izimle biten her türlü hayat tarzları. Kim İslam'dan başka bir hayat tarzı, bir din, bir sistem, bir yaşama biçimi ararsa, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ O din ondan asla kabul edilmeyecektir. İslam'ın dışında bir dine mensup olarak kişi Allah'ın huzuruna varırsa, böyle bir kabul görmeyecektir Allah tarafından. O ahirette de kaybedenlerden olacaktır. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Ahirette zararda ve ziyanda ve cehennemde olacak ve kendisinden ben satanist dinine mensubum, ben kapitalist dinine mensubum, hayatımı ona göre ayarlayarak ömrümü tükettim, ben şu veya bu dine mensubum diye Allah'ın huzuruna gelirse Allah onların dinini kabul etmeyecek. Sadece ve sadece İslam dini üzere gelenlerin dini kabul edilecek. Ve men yebte gayrel İslam'ı dinen falan yukbele minhu. Asla kabul edilmeyecektir. Öyleyse kişi hayatına bir baksın, yaşama biçimine bir baksın, hayat tarzına bir baksın. İslam'a mı uyuyor, kapitalizme mi? Komünizme mi uyuyor, sosyalizme mi? Satanizme mi uyuyor, heva ve hevesini din edinen kimselerin dinine mi uyuyor? Dolayısıyla herkes yaşantı biçimine bir baksın, Allah'ın huzuruna hangi dine mensup olduğunu, hangi din üzere ölüp o din üzere huzuruna varacağını iyi bilsin. İslam üzere giderse kabul, değilse reddedilecek. Bu din olarak kabul edilmez Allah katında. Bu din değildir, din sayılmaz denilecek yarın kıyamet günü. Öyleyse İslam'ın dışında bir dinle, İslam'ın dışında bir hayat tarzı ile, İslam'ın dışındaki bir sistemle kişi ömrünü tüketir ve Allah'ın huzuruna öylece varırsa onun Allah tarafından kabul edilmeyeceğini bilsin. Tüm bu ayetler yaşadığımız şu dünyada dönmemiz mümkün olan tevbeye ve Allah'a yönelmeye mümkün olan şu vakit, şu zaman içerisinde dönmemiz gerektiğini bize bildirmiş oluyor tüm bu ayeti kerimeler. 86 Ali İmran suresi 86. Keyfe yehdillahu kavmen keferu ba'de imanihim ve şehidu ennel rasule hakkun ve ca'ehumul beyinat ve Allahu la yehdil kavmez zalimin. Evet, bu ayeti kerimede de Rabbimiz buyurur ki iman edip bu gönderilen elçinin hak olduğuna şahit olduktan ve hakikatin bütün belgeleri kendilerine geldikten sonra Allah'tan gelen tüm bu gerçekleri örtbas ederek kafir olan bir toplumu Allah nasıl doğru yoluna ulaştırır? Allah varlık sebebine aykırı davranan zalimleri doğru yoluna iletmez. Yemesi Müslümana benzemez, içmesi Müslümana benzemez, giyinmesi Müslümana benzemez, evi Müslümana benzemez, hayatı Müslümana benzemez. Her yönden kafir, dört dörtlük kafir, dört dörtlük müşrik olabilen bir kimse, bu durumda bu görüntü olan bir kimse nasıl olur da Allah tarafından hidayete eriştirilir? Yani Allah'ı kabul etmiyor. Bu devirde, 21. asrı ayak bastığımız bu devirde. Deveye mi binelim yani? Entari mi giyelim yani? Demek suretiyle Allah'a karşı geliyor, peygambere hakaret ediyor, ondan sonra da kalkıyor, ben de Müslümanım diyor. Allah böyle kimsenin Müslüman olmasını nasıl olur da kolay kılar diyor. Olmaz. Bu dört dörtlük kafirdir. Bu Allah'ı, peygamberi saygısızlık etmek suretiyle inkar eden biridir. Dolayısıyla bunun Müslüman olması düşünülemez. İşte bu ayette bize keyfe yehdillahu kavmen keferu ba'de imanihim. İnandıktan sonra inkara yönelen, inandıktan sonra inkarını ortaya koyan, inandığını ortaya koymak suretiyle sonradan kafirliğini belgeleyen kişi nasıl hidayet eder? Ermez o. Ve şehidu ennel rasulü hakkun ve ca'ehumul beyinat. Önünde her türlü kitap, önünde her türlü ayet olmasına rağmen, peygamber de hak şahit olmasına rağmen, evet, bütün bunlara rağmen Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden bir toplumu Allah nasıl doğru yoluna ulaştırır? Asla ulaştırmaz. Çünkü vallahu la yehdil kavme zalimin. Allah zalimleri, Allah haksızlık yapanları, Allah yaratılış gayesi dışında yaşayanları asla doğru yoluna ulaştırmaz ve eriştirmez. 87. Ülaike cezauhum enne aleyhim lanetallahi vel melaiketi ven nasi ecmaîn. Onların cezası neymiş onu öğreniyoruz 87. ayette. Ali İmran suresi 87. ayette iman ettim deyip de her türlü kafirliği yapan kimselerin imana gelmelerine mümkün olmadığını, Allah onlara doğru yolu açmayacağını, çünkü tüm kapıları onların kapattıklarını beyan buyurduktan sonra onların cezalarının karşılıklarının ne olacağını bildiriyor. Onların cezası Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların lanetine uğramak olacaktır. Lanet, rahmetten uzak kalmak demektir. Allah'ın rahmetinden uzak kalmak demektir. İşte bu insanlar da Allah'ın rahmetinden uzak kalmış oluyorlar. İşte bu insanlar da Allah'ın rahmetini ne bu dünyada ne de öteki dünyada görmemiş olacaklar, uzak olacaklar. Bu dünyada stres, bunalım, sıkıntı, öbür tarafta da Allah'ın cehennem azabıyla karşı karşıya ve baş başa kalacaklardır. Lanet bunlar üzerinedir. 88. ayet: Halidine fiha la yukhaffafu anhumul azabu ve la hum yunzarun. Bu lanete ebediyen gömülüp gideceklerdir. Onların ne azapları hafifletilecek ne de yüzlerine bakılacaktır. Bu dünyada da onlar lanet içerisinde, sıkıntı içerisinde, bunalım içerisinde, stres içerisindedirler. Ahirette de onların azabı hafifletilmeyecek. Ebedi olarak onlar cehennemde kalacaklardır. Ali İmran suresi 89. İllellezine tabu min ba'di zalike ve aslahu fe innallâhe gafurur rahim. Ama daha sonra tevbe ederse, yani hayatı boyunca kafirlik yapmış, İslam'a dil uzatmış, Müslümanlara dil uzatmış, peygambere hakaret etmiş, ama 80 senesi böyle geçmiş, 81. sene Müslüman olmuş. Ölüm anında değil de gerçekleri görünce Müslüman olmuş. Olur mu? Olur. Tevbe kapısı İslam'da daima açıktır. Hiç kapanmaz. Kapanacağı iki an vardır. Birincisi kişinin ölüm anı, ikincisi dünyanın ölüm anıdır. Yani kıyametin son manzaraları göründüğünde, güneş batıdan doğmaya başladığında, bir de kişi sekerat anı dediğimiz ölüm esnasında tevbe kabul edilmez. Onun dışında kişinin tevbesi her an kabuldür. İşte Allah bu gerçeği burada bir daha söylüyor bize. Gerçekten tevbe edip kendilerini düzeltenler, adam 70 sene İslam'a dil uzatmış, 80 sene dil uzatmış, Müslümanların aleyhinde her türlü gavurluğu yapmış, kafirliği yapmış, ama hakkı hakikati gerçeği görmüş, 70 yaşından sonra Müslüman olmuş. Olur mu? Olabilir. Tevbe edecek. Tevbe ettikten sonra da halini ve yaşantısını düzeltecek. İllellezine tabu min ba'di zalik. Bunca gavurluktan sonra, bunca kafirlikten sonra tevbe ederek İslam'a dönerse, Allah'a dönerse, Allah'a yönelirse ve aslahu, halini de düzeltirse. Düzeltme şartı var. Ben tevbe ettim demeyle tevbe edilmiş olmuyor. Tevbe ettinse o günaha bir daha bulaşmayacaksın. Tevbe ettiğin şeye bir daha yaklaşmayacaksın. Onunla yakınlığın ve irtibatın olmayacak. İşte kişi tevbe eder de sonradan da kendisini düzeltirse bu cezadan hariç tutacaklardır diyor Rabbimiz. Yani dünyadaki ebedi olarak, ahiretteki ebedi ateşin yanı sıra dünyada da sıkıntılı, stresli, bunalımlı ve buhranlı bir yaşantı bu tip kimselerde olmayacaktır. 70 yaşında, 80 yaşında İslam'a dönmüş ise Allah onun tevbesini de kabul edecektir. Evet, bu kimseleri Allah affedecektir. Çünkü bunlar dönmüştür, eski günahlarını işlemiyorlardır, İslam'a girmiştir, hallerini düzeltmişler, Müslümanca bir yaşantının içerisindedirler. Evet. Fe innallâhe gafurur rahîm. Allah gerçekten affedendir. Allah gerçekten bağışlayandır ve acıyandır. Allah kullarına acıdığı için tevbe kapısını açık bırakmış. Tevbe kapısının çok büyük olduğunu da hadislerden öğreniyoruz. Öyle bir kapıdır ki bütün insanlar oraya koşsunlar diye, rahatça girsinler diye o kapıyı çok büyük yapmış Rabbimiz. Tirmizi hadislerinden öğrendiğimize göre bu kapının uzunluğu bir binitlinin 70 yıl yürüse bitiremeyeceği kadar büyük bir kapı. Yani tüm dünya insanları, tüm kainattaki yaşayanların hepsi bir anda tevbe ediverse hepsinin girebileceği şekilde bol ve büyük bir kapı. İşte bu kapı asla kapanmıyor, her zaman açıktır. Güneş batıdan doğunca, yani kıyamet koparken kapanıyor, bir de kişinin ölüm anında kapanıyor bu kapı. Onun dışında devamlı açıktır. Kişi tevbe eder, Allah'a dönerse, Allah'a yönelirse ve halini de düzeltirse Allah onların tevbelerini kabul edecek ve onları gerçekten bağışlayan ve acıyan bir Allah olarak onları da Müslümanlar arasına katıverecektir. 90. ayet: İnnellezine keferu ba'de imanihim sümmezdadu küfran لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ. Bu tip kimseler bugün çok. Televizyonlarda her an görüyorsunuz bu tip kimseleri. Allah diyor ki, imandan sonra Allah'tan gelen gerçekleri örtbas ederek kafir olanlara ve bu işte inatta ısrar edenlere. Gavurluk yapıyor, kendi kendine tevbe ediyor, yine gavurluğa devam ediyor. İnsanları saptırmaya çalışıyor, saptırma işini sürdürüyor. Bu işte ısrarla devam ediyor. Evet, onların tevbeleri asla kabul edilmeyecektir. Bu tip kimselerin tevbesi asla kabul görmeyecektir. Yani oyun ve eğlence değildir Müslümanlık. Müslümanım diyorsan hataları, kusurları olabilir Müslümanım. Ama Müslümanım diyen kimse daima Allah'a döndüğü an o günaha tekrar bulaşmayacak. Küfre düşmeyecek, şirke düşmeyecek. Ama hataları olabilir, kusurları olabilir. Kişi imandan sonra Allah'tan gelen gerçekleri örtbas etmeye devam ederse, tekrar artırırsa kafirliğini, bu tip kimselere gelince onların tövbeleri asla kabul edilmeyecekler. Yani nasıl ki bir civatanın yivi bozulursa, bir daha yiv tutmazsa, bir daha somun oraya alıştırılmaz ise, bunlar da yalama olmuşlardır, yalaka olmuşlardır. Bunların tövbeleri de asla kabul edilmeyecektir. Her gün Allah'a, peygambere karşı çık, her gün dinin bazı kaidesini yıkmaya, tahrip etmeye, imha etmeye çalış. Ondan sonra da kalk, ben de tövbe ettim, ben de Müslümanım de. Böyle bir şey olamaz. Bu tip kimselerin tövbesi asla kabul edilmeyecektir. Gerçek sapıklar da bunlardır diyor Rabbimiz. Ve ulaike humud dallun. Gerçekten doğru yoldan dışarıya çıkan, gerçekten sapıklık yapan da bunlardır. Ayrıca tövbesi kabul edilmeyecek bir grup daha sayılıyor. 91. ayet-i kerimede. İnnellezine keferu. O kafirler var ya. O Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler var ya. Ve matu vehum küffar. Ve küfür üzere de hayatlarını bitiren ölenler var ya. Hayatını kafir olarak devam ettirmiş ve son nefesini de kafir olarak vermiş kimseler var ya. Felen yukbele bin ahadihim mil'ul ardı zeheben ve le yüfteda bih. Ulaike lehum azabun elimun ve ma lehum min nasirin. Ömrünü kafir olarak devam ettirmiş ve kafir olarak ölmüş. Bu tip kimseler yeryüzü dolusu altını bağışlasalar bile, fidye olarak verseler bile, bir bedel olarak ödemiş olsalar bile bu kendilerinden kabul edilmeyecektir. Değişik surelerimizin değişik ayetlerinde buna benzer bize bazı şeyler anlatılır. Ölen kimse kafir olarak öldüyse, cehennem manzarasını görünce, dünya dolusu altını olsa, bir o kadar daha olsa, hepsini o ateşten kurtulmak için fidye olarak vermek ister ama o andaki verilen kabul edilmez. Bugün vereceksin. Sıhhatin yerindeyken vereceksin. Gerçekler bu dünyadayken kabul edilecek. Ahirette cehennemi görünce, dünya dolusu altınımı veya malını, mülkünü, servetini feda ettim demenin bir anlamı yok. Bugün vereceksin. İnfakı bugün yapacaksın. Allah yolunda Allah'ın sana verdiğini sen de vereceksin. Çünkü Allah öyle buyuruyor. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Benim kendilerine verdiğimden onlar infak ederler, verirler. Devamlı veren el olacaksın. Vermek iyidir. Veren el olmak iyidir. Daima Allah'ın verdiğinden sen de vereceksin. Kendinden aşağı olanlara, İslam davası uğruna, İslam'ı yeryüzüne hakim kılma uğruna sen de vereceksin. Bu vermek, infak etmek asli vazifemizdir. Eğer vermez isem, bu dünyada kafir olarak ömrünü tüketirsem, trilyonların olsa, katrilyonların olsa, kıyamet günü cehennem manzarasını görünce onları vermeye teşebbüs edeceksin. Hepsini veriyorum ya Rabbi sana, hepsi sen olsun. Zaten Allah'ın kimin malını kime veriyorsun da. İş bitmiş, emanetçilik bitmiş, bekçilik bitmiş. Bu dünyada trilyonların ve katrilyonların bekçiliğini yapan insanlar yarın kıyamet günü dünya dolusu altınları olsa, bir o kadar daha olsa vermek isteyecekler. O ateşten, o azaptan kurtulmak için ama kendilerinden asla kabul edilmeyecektir. فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَلَا يُفْتَدَى بِهِ. Evet. Verilecekse bugün verilecek. Yarın vermenin bir alemi yok. Verilecekse bugün vermek gerekiyor. Yarın verilmez. Öyleyse biz bugün verelim. Bugün verirsek hesabımıza geçer. Öldükten sonra bizim nam hesabımıza bir başkaları yapsın diye beklemeyelim. Kişi kendi çırasını kendisi önden yakmalı. Önünde bir tane ampul, önünde bir tane lamba olursa önün aydındır ve gidersin. Arkamdan çoluk çocuğum hayırlıdır yakarlar dersem arkamdan yakamazlar. Yakarlarsa da ne olur? Karanlıkta kalırsın. Tam arkandan bir ışık tutulursa gölgen çok büyük olur ve karanlıkta kalırsın. Göremezsin. Öyleyse ne verirsen elinle o gider seninle hesabı bugünden ver. Yarına bırakma, sonraya bırakma. İleride belki bir lazım olur. Hangi ileri bu? Hastalanırsak. Emekli aynısını söylüyor, esnaf aynısını söylüyor, memur aynısını söylüyor. Şu kadar param var filan yere yatırdım. Kimileri de yatırdım ama hepsi gitti diyor paralarımızı. İleride de maksat hastalanırsak. İleride maksat 3-5 sene sonra ne olur ne olmaz. Ebedi olan alemi ileri olarak görmüyor bu insanlar. Bugünkü bu dünyadaki acaba hasta olursak, hastaneye yatarsak, ameliyat parası, ilaç parası diye milyarları saklıyor ve infak etmiyor. Hatta zekatını bile vermiyor insanlar. Aldatmaya çalışıyor. Zaten batakta diyor o param benim. Filan yere yatırmış, şu kadar kazanacağım diye onun zekatını vermek istemiyor. Niçin? Batakta diyor, batmış diyor. O holding batmış. O müessese batmış zaten. Verme imkanları yokmuş. Vermeyeceğiz diyor bunun zekatını. Peki oradaki hissenin yarı fiyatını alsam bana satar mısın? Duruyor böyle. Yok diyor, niye satayım da? Hani batak diye yarısını kurtarmış sayarsın. Hayır diyor. Bu demektir ki bu kişi bugün olmazsa birkaç sene sonra, birkaç yıl içinde oradan paramı çekeceğim ümidinde. Dolayısıyla zekatını vermek mecburiyetindedir. Bu zaten batmış gitmiştir deyip de kendisini aldatmaya, avutmaya gerek yok. İşte bu dünyada verirsen, infak edersen, harcamada bulunursan karşılığını orada alacaksın. Yarın kıyamet günü cehennem manzarasını görünce ben dünya dolusu altınımı ve onunla birlikte onun bir parçası kadar daha dünya dolusu altını vereceğim desen ateşten kurtulmak mümkün olmayacaktır. Ama bu dünyadaki vereceğimiz çok basit bir rakamla da cenneti elde edebiliriz, ateşten kurtulabiliriz. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Yarım hurmayla da olsa cehennem ateşinden kendinizi koruyun. Nedir bu? Bugünkü tabiriyle 100 bin lira, 200 bin lira yani yarım hurma parası, yarım ekmek parasıyla da kişi bir fakirin, bir aç kimsenin, ölecek kimsenin ihtiyacını karşılar ve o yüzden cehennem ateşinden de kurtulabilir. Öyleyse sen ileride veririz, falan filan olunca veririz, çoluk çocuğun verir diye bekleme. Bugünden infakını yap, kıyamet günü dünya dolusu altına olsa, bir o kadar daha olsa vermek isteyeceksin ama bu senden kabul görmeyecektir. İşte Rabbimiz bu gerçeği de bize bildiriyor ve bugün verilmesi gerektiğini, hayatta olduğumuz süre içerisinde infak edilmesi gerektiğini bize bildiriyor. Değilse öbür tarafta azapla karşı karşıya kalınca ne malımızın bize yardımı olacak, ne çoluk çocuğumuzun bize yardımı olacak, ne arkasında gittiğimiz kimselerin bize yardımı olmayacaktır. وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ Kimileri de diyor ki orada eteğinden tutarız. Kimin eteğinden tutacaksın? Herkes kendi derdine düşmüş, kimse kimseyi kurtaramayacak. Peygamberlerin pek çoğu bile şefaatle alakalı o uzunca hadiste öyle buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Herkes kendi derdine düşmüş. Peygamberler bile ben hayatım boyunca şu hatayı işledim. Ben size şefaat edemem. Gidin bir başka peygambere, gidin bir başka peygambere diyerek onlar bile kendi derdine düşmüş. Sen de kalkmışsın bu dünyada falanın filanın eteğinden tutarım beni de cennete götürür. Herkes kendisini götürebilecek imkanı bile hazırlayabilmiş değil bugün. Kimin eteğinden tutacaksın? Öyleyse sen harcamanı, infakını, kulluğunu bu dünyada tam yap. Noksanların varsa Allah affedecektir. Şirke bulaşmadığın, şirke düşmediğin sürece Allah affedecektir, bağışlayacaktır. Dünya dolusu altını ahiret günü vermeye kalksam o gün fidye olarak bu kabul edilmeyecektir. Ama bugün yarım hurmayla bile olsa kendini cehennem azabından kurtarabilirsin. Böylece Ali İmran suremizin 91. ayetini de okumuş olduk. Yani bugünkü sohbetimizde Ali İmran 78 ile Ali İmran 91'i okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Ali İmran suresinin 92. ayetinden itibaren bu sureye devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.